Luigi Pirandello. Bir gün gibi. Seslendiren Akın Altan. Beni ihtimal bir yanlışlık eseri uykudan uyandırdılar. Geçit istasyonlarından birinde trenden indirdiler. Vakit gece. Yanımda eşya namına hiçbir şey yok. Şaşkınlıktan bir türlü kendime gelemiyorum. Fakat beni en çok hayrete düşüren şey, maruz kaldığım zor ve şiddete ait üzerimde en ufak bir izin bulunmamasıdır. Bu kadar da değil. Hiçbir hatıradan, bir hatıranın karışık gölgesinden bile bir iz kalmamış bende. Issız bir istasyonda, karanlıklar içinde tek başımayım. Başıma gelenleri ve nerede olduğumu anlamak için kime müracaat edeceğimi bilemiyorum. Gözüme bir hırsız feneri ilişir gibi oldu. Zorla aşağıya indirildiğim trenin kapısını kapamak için gelen bir fenerdi bu. Tren hemen hareket etti. Ve silik ışığının sallantılı aksiyle o fenerde istasyonun içinde hemen kayboluverdi. Şaşkınlığım sırasında izahat istemek ve indirilmemin sebebini sormak için fenerin arkasından koşmak aklımdan bile geçmedi. Sebebini sormak mı? Bir trene binerek seyahate çıktığımın farkında olmadığımı büyük bir hayretle görüyorum. Nereden hareket ettiğimi, nereye gittiğimi katiyen hatırlamıyorum. Hareket ederken yanıma bir şey alıp almadığımı da bilmiyorum. Öyle sanıyorum ki bir şey almadım. O müthiş kararsızlığın boşluğu içinde, trenden kovulmama aldırış etmeden, bir hayalet gibi derhal çekiliveren o hırsız fenerinin dehşeti beni sarıyor. Yoksa bu istasyonda benimki gibi inişler tabii mi karşılanıyor? Karanlıkta istasyonun adını seçemiyorum. Şehri tanımadığıma şüphem yok. Fecrin ilk soluk ışıkları altında insana ıssız bir şehir intibaını veriyor. İstasyon önündeki kül rengi geniş meydanda hala bir fener yanmakta. Fenere yaklaşıyorum. Duraklıyorum. Sessizlik içinde, ayakkabılarımın çıkardığı sesten ürkerek, gözlerimi kaldırmaya cesaret edemeden, ellerime bakıyorum. Onları uzun uzun süzüyor, açıp kapıyor, vücudumun şurasına burasına dokunuyorum. Gerçekten mevcut olduğundan, bütün bu şeylerin gerçek olduklarından emin olmadığım için, ne biçim bir adam olduğumu anlamak maksadıyla, kendimi kendimde arıyorum. Az sonra şehrin merkezine doğru ilerlerken, kendileri için tabii ve alelade şeylermiş gibi aldırış etmeden geçip giden hemcinslerimi görmekle daha büyük bir hayrete düşmesem, adım başında gözüme ilişen şeyler karşısında hayretten donup kalacağım. Kimsenin bana karşı zor ve şiddet kullandığını fark etmemekle beraber, beni sürüklüyorlarmış gibi geliyor. Yalnız ben, olup bitenlerden habersiz bir halde, içimden dört bir yandan bağlı gibiyim. Nereden, nasıl ve ne maksatla gelmediğimi bilmediğime göre, başkalarının haklı, kendimin de haksız olduğumu kabul ediyorum. Bu adamlar yalnız bu ciheti bilmekle kalmıyorlar, en ufak tereddüde bile düşmeden, yanılmadıklarını bile bile yaptıkları şeylerin ne olduğunu da biliyorlar. Yaptıkları şeyleri yapmakta nefislerine öylesine güveniyorlar ki, onları karşımda görmekle, tavır ve hareketlerine veyahut yüzlerindeki ifadeye bakarak gülmeye kalkışsam veya hayret etmiş görünsem, mutlaka onları hayretler içinde bırakacağım, beni azarlayacaklar. Kim bilir, belki de fena halde kızacaklar. Belli etmeden bir şeyler keşfederim ümidiyle duyduğum o çılgınca arzuyladır ki, ekseriya köpeklerin gözlerinde çakıp sönen, o bir nevi alınganlığı muttasıl gözlerimden silmem, atmam lazım geliyor. Bir şeyler anlamıyor, bir türlü kendimi toparlayamıyorum. Ama kabahat bende. En kolay, basit şeyleri bile anlamak için hiçbir düstura, hiçbir ameli bilgiye sahip bulunmasam da, her şeye inanmış gibi görünmem, başkaları gibi yapmam lazım. Nereye başvuracağım, nasıl bir yol tutacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Ufak bir çocuk kalmış ve hiçbir şey yapmadan bu yaşa gelmiş olmam kabil mi? Nasıl olduğunu bilmeden, kim bilir, belki de rüyada çalışmış olacağım. Çalışmış olduğum muhakkak. Daima çalıştım. Hem pek çok çalıştım. Yoldan geçenlerin çoğu dönüp yüzüme bakıyorlar. Ve içlerinden bir kısmı da beni selamlıyorlar. Demek ki çalışmış bir adam olduğumu, yanılmıyorsam, bilmeyen yok gibi bir şey. Selam verdikleri adam ben miyim diye tereddüt ediyorum. Sağıma soluma bakıyorum. Önüme ardıma bakınıyorum. Yanlışlıkla, birisine benzettiler de onun için mi selam veriyorlar bana? Hayır, hayır. Beni selamlıyorlar. Sıkılıyorum. Yanılmak istese de, yanılmayan bir nevi böbürlenme hırsıyla çarpışıyorum. Ve boşlukta yürüyormuş gibi, ileriye doğru gidiyorum. Sırtımdaki elbiseden emin değilim. Biliyorum, son derece manasız bir şey. Ama neyleyim ki, bu garip sıkıntıdan bir türlü yakamı kurtaramıyorum. Arkamdaki elbisenin benim olmadığını tuhaf buluyorum. Şimdi de, beni değilmiş de, arkamdaki elbiseyi selamlıyorlarmış gibi içimde bir şüphe hasıl oluyor. Yanımda, bu elbiseden başka bir kimse de yok. Bir kere daha üzerimi araştırıyorum. Hayret! Ceketimin koyun cebinde, elime meşin bir portföy gibi bir şey ilişiyor. Benim olmadığından, benim olmayan bir elbisenin cebinden çıktığından emin olarak portföyü cebimden alıyorum. Eski bir portföy bu. Dereye veya kuyuya düşmüş de çıkarılmış gibi aslında sarı olan rengi solmuş. Açıyorum. Veyahut daha doğrusu, yapışmış olan kısmını ayırıyor, içine bakıyorum. Suyun tesiriyle dağılan mürekkebin yaptığı lekeler yüzünden okunmayacak hale gelen, katlanmış bir iki kağıt parçası arasında, kiliselerde çocuklara hediye edilen mukaddes tasvirlere benzer, zamanla sararmış küçük bir tasvir elime geçiyor. Tasvirin üzerine aynı boyda sararmış bir fotoğraf yapıştırılmış. Fotoğrafı tasvirden ayırıyorum, uzun uzun bakıyorum. Oh, hemen hemen çıplak denecek deniz kıyafetinde, saçları rüzgarla savrulan, fevkalade güzel bir genç kızın resmi bu. Birisini selamlıyormuş gibi kollarını olanca vüsatiyle kaldırmış. Uzak bir nevi acı hissesiyle hayran hayran genç kıza bakarken, bana öyle geliyor ki, katiyetle değilse de, büyük bir ihtimalle, diyebilirim ki, o genç kızın selamladığı o kimse benim. Fakat hafızamı ne kadar zorlasam da, o genç kızı bir türlü hatırlayamıyorum. Bu derece harikulade güzel bir kadının hafızamdan silinmesi, onun saçlarını savuran rüzgarla uçup gitmesi mümkün mü? Evvelce suya düşüp çıkarılan bu deri cüzdan içindeki bu resmin yeri, hiç şüphesiz ki, o mukaddes tasvirin yanında, bir nişanlıya ayrılan yerdir. Yeniden cüzdanı karıştırıyorum. Benim olmadığı şüphesiyle sevinecek yerde üzülerek, cüzdanın gizli bir yerinde, büyük boyda bir banknot buluyorum. İhtimal, epey zaman evvel oraya koymuşlar, sonra da unutmuşlar. Banknot dörde katlı, paramparça bir halde. Kat yerlerinin sırt kısımları delik deşik içinde. Yanımda beş param olmadığına göre, o banknot işime yaramaz mı? Bilmiyorum. O küçük fotoğraftaki çehre, nasıl bir inançla o paranın benim olduğunu temin ediyor. Fakat saçları rüzgarla savrulan bir küçük başa itimat edilebilir mi? Öyle oldu da geçti bile. Açlıktan içim ezim ezim eziliyor. Bir şeyler yemem lazım. Bir lokantaya giriyorum. Hayretle görüyorum ki, burada da beni, herkesin hürmet ettiği, sevdiği bir adamı karşılar gibi karşılıyorlar. Bana kurulu bir sofra gösteriyorlar ve bir koltuk çekerek oturtuyorlar. İçimde bir tek endişe var. Lokanta sahibine işaret ediyorum ve bir köşeye çekerek ona eski banknotu gösteriyorum. Şaşırarak paraya bakıyor. O hale gelmesine acınıyor. Evirip çeviriyor. Sonra da, değeri çok da olsa epey zamandır tedavülden kaldırılmış olduğunu söylüyor. Ama bir beis yok. Benim gibi tanınmış bir kimse onu bankaya götürürse, halen tedavülde bulunan paraya tahvil etmek işten bile değil. Böyle diyerek benimle beraber lokantanın dış kapısının önüne kadar geliyor ve bana az ilerideki banka binasını gösteriyor. Kalkıp bankaya gidiyorum. Orada da bana bir hizmette bulundukları için memnun görünüyorlar. Elimdeki banknotun, o güne kadar bankaya teslim edilmemiş birkaç banknottan birisi olduğunu, bankanın epeydir küçük boyda banknotları tedavüle çıkarmakta olduğunu izah ediyorlar. Elime o kadar çok para veriyorlar ki şaşırıyorum. Adeta eziliyorum. Yanımda şu kazazede cüzdandan başka bir şeyim yok. Ama siz üzülmeyin, onun da çaresi bulunur, diyorlar. Cariye hesap açar, paralarımı bankada bırakabilirmişim. Anlamış gibi görünüyorum. Banknotlardan birkaçıyla birlikte, bankada bıraktığım paralar mukabilinde verdikleri küçük bir defteri cebime yerleştirdikten sonra, lokantaya dönüyorum. Zevkime göre yemekler yok. Yemekleri hazmedemem diye korkuyorum. Fakat zengin değilsem de, pek o kadar da fakir olmadığım dedikodusu şehirde duyulmuş olacak ki, lokantadan çıktığım zaman kapının önünde bir otomobilin beni beklemekte olduğunu görüyorum. Şoför benim için bir eliyle otomobilin kapısını açarken bir eliyle de kasketini çıkarıyor. Beni alıp nereye götürdüğünü bilmiyorum. Madem ki otomobilim var, herhalde benim haberim olmasa da bir de evim olacak demektir. Hakikaten öyleymiş. Eski yapılardan güzel bir evim varmış. Benden evvel birçokları bu evde oturmuşlar. Benden sonra da orada oturanlar olacak. Şu mobilyaların hepsi benim mi? Kendimi haklı olmayarak oraya girmiş bir yabancı hissediyorum. Bu sabah şafak sökerken şehir bana nasıl ıssız geldiyse, şimdi de bu ev ıssızmış gibi geliyor. Sessizlik içinde, her adım atışta ayakkabılarımın çıkardıkları gürültüden bir kere daha ürküyorum. Kışın akşam erken olur. Üşüyor, kendimi yorgun hissediyorum. Ama canımı dişime alarak birkaç adım daha atıyorum. Rastgele bir kapı açıyorum. Yatak odasının ışıklarının yanmış olduklarını hayretle görüyorum. Yatağımın üzerinde de, ama bu sefer canlı ve diri olarak, resimdeki genç kız upuzun yatmakta. Kaldırdığı kollarıyla yanıma gelmemi söylüyor. Neşe içinde, kolları arasına atılmam için beni çağırıyor. Bir rüya mı bu? Ve tıpkı bir rüyada olduğu gibi, gece sona erip de sabah olunca, kadın yataktan silinip gitmiştir. Ondan hiçbir iz kalmamış. Geceliğin sıcak olan yatak şimdi bir mezar gibi soğuk. Evin her köşesinde, uzun zaman toz içinde kalan, uzun müddet hayatın kuruyup solduğu yerlere has o koku var. Ayakta durabilmesi için faydalı, tertipli alışkanlıklara muhtaç olan o can sıkıcı yorgunluk hissi var her köşesinde. Ben bunlardan daima tiksinmişimdir. Kaçmak istiyorum. Bu ev mümkün değil, benim evim olamaz. Bu bir kabus olmalı. En manasız rüyalarımdan birini görmüş olacağım. Böyle olduğundan emin olmak için, karşıki duvarda asılı duran bir aynaya doğru ilerleyerek yüzüme bakıyorum. Ve bir ürpertiyle, sonsuz bir şaşkınlık içinde boğulduğumu hissediyorum. Şimdi dehşetle irileşen gözlerim, hangi uzak mesafelerden bu ihtiyar yüze bakıyorlar? Baktıkları yüze kendileri de inanmıyorlar. Ben bu kadar ihtiyarlamış mıyım? Bu kadar çabuk mu ihtiyarlamışım? Buna imkan var mı? Kapıya vurulduğunu duyuyorum. İrkiliyorum. Çocuklarımın geldiğini haber veriyorlar. Çocuklarım mı? Dünyaya çocuk getirmiş olmam bana korkunç bir şey gibi geliyor. Ne zaman olmuş bu iş? Belki dün çocuklarım vardı. Dün henüz gençtim. Şimdi de ihtiyarlığımda onları tanımam makul bir şey. Ellerinden tuttukları çocuklarıyla içeriye giriyorlar. Beni tutmak için koşuyorlar. Yataktan kalktım diye beni tatlılıkla azarlıyorlar. Çarpıntım dinsin diye de usulcacık bir yere oturtuyorlar. Ben de çarpıntı ne gezer? Ama ayakta duramayacak kadar hasta olduğumu onlar biliyorlar. Bir yere çöküyorum. Yüzlerine bakıyor, sözlerini dinliyorum. Rüyadaymışım da benimle şaka, azizlik ediyorlar gibi geliyor. Hayatım bitti. Kapandı mı? Muziplik olsun diye. Sanki farkına varmayacağım da. Onlar etrafımda iki büklüm benimle meşgul olurlarken, hem de gözümün önünde saçlarının gitgide ağarmakta olduğunu görüyorum. Şaka, azizlik değil de ne sanki? İşte sizin de saçlarınız ağarmış. Daha demin çocuk olarak kapıdan içeriye girenlere bakınız. Oturduğum koltuğa yaklaşmalarıyla onlar da büyüdüler. Kocaman birer insan oldular. Ya şu küçük kız? Gelinlik bir kız olmuş da, el alem görüp beğensin diye yanına kimsenin yaklaşmasını istemiyor. Babası mani olmasa gelip kucağıma oturacak, başını göğsüme yaslayarak bir kolunu boynuma dolayacak. Ayağa kalkmak istiyorum. Ama kalkamayacağımı anlıyorum. Şimdi birer delikanlı olan küçük çocukların gözleriyle, bu yeni evlatlarımın arkasında kalan ihtiyar çocuklarıma uzun uzun bakıyorum. Kalbim büyük bir merhametle eziliyor. Son.